جی ہم ایک دفعہ تو ان آیات کو دیکھ چکے، لیکن اب ہم دوبارہ ان آیات کو اپنے عمل کے لیے لے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جب انسان سنتا رہتا ہے تو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب یہ تو بس پتہ ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کا ایک نام الذکر بھی ہے، اور تذکیر، ذکر، نصیحت لینا، اس کی انسان کو ہمیشہ ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ دوا کھا کے اپنے آپ کو صحت مند کر سکتے ہیں، لیکن جب دوبارہ بیماری کے اثرات آنے لگے تو اس وقت دوبارہ ضرورت ہوتی ہے اسی چیز کی۔ کھانا کھا کے ایک دفعہ پیٹ بھر جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اب بس اسی کے اوپر اکتفا کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح نصیحت کی غذا جو ہے اس کی بھی انسان کو ہمیشہ ہی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے ان آیات میں ابلیس کے کچھ رویے دیکھے، اور ابلیس کے رویے ہر دور میں شکل بدل کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی جیسے رہے ہیں۔ چند اس کے رویے جن کے ذریعے وہ ہمیں بہکاتا ہے، اور خاص طور پہ اس کی یہ جو تڑپ ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ مجھے، میں لوگوں کو ان ہدایت کے راستے سے دور کروں، اس کے اوپر وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے ہم چند پوائنٹس میں دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس لفظ پہ بھی بات کریں گے کہ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے باقی رویے تو بعد میں دیکھتے ہیں۔ چلیے ہم دیکھیں گے کہ شیطان جو ہے در حقیقت، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بات کہی کہ یہ جنوں میں سے ہے، آگے سورت کہف میں بھی ہم دیکھیں گے کہ شیطان جنوں میں سے ہے۔ تو کیا واقعی شیطان کوئی فورس ہے، کوئی طاقت ہے، یا صرف ایک نام ہے؟ کیا اس کا کوئی وجود ہے؟ تو قرآن پاک میں بہت ساری آیات سے یہ چیز ملتی ہے کہ شیطان واقعی ایک وجود رکھتا ہے۔ شیطان عربی زبان کا لفظ ہے، عرب لوگ ہر اس طاقت کو جو سرکش اور باغی ہو اس کو شیطان بولتے تھے۔ یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور جنوں میں سے، اور جانوروں میں سے بھی۔ قرآن پاک میں یہ لفظ تینوں طرح سے استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 112، 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ان آیات میں شیاطین الانس والجن کی بات ہوئی کہ ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو دھوکہ دینے کے لیے کچھ ایسی اچھی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے کانوں میں۔ تو لہٰذا یہاں یہ لفظ شیطان انسانوں اور جنوں کے لیے آیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافقین اور سرکش قسم کے لوگ تھے، ان کے لیے بھی شیاطین کا لفظ آیا۔ سورۃ بقرہ آیت 14 میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستهزئون۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑے یعنی سرکش سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان سے تو ہم صرف مذاق کرتے تھے۔ ان آیات میں آپ دیکھیے کتنا کلیئر ہے کہ سرکش سرداروں اور کے لیے لفظ شیطان کا استعمال ہوا ہے، لیکن چونکہ انسانوں کے مقابلے میں جنات میں زیادہ سرکشی پائی جاتی ہے، اس لیے پھر شیطان کا زیادہ استعمال جو ہے وہ جنات کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت 82 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تناظر میں کہا گیا، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْدُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّ لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اسی طرح بہت سارے شیاطین، جنات بھی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے، جو ان کے حکم سے سمندر سے موتی نکالنے کے لیے غوطے لگاتے اور ان کے علاوہ اور بہت سارے کام کرتے تھے۔ پھر اسی طرح وہ جنات جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آسمانوں میں جا کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تقدیر کی باتیں، کائنات کی متعلقہ باتیں جو ہیں وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا تذکرہ سورۃ جن کی آیت 8 سے 10 میں آتا ہے کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں سے بھرا ہوا پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کس برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ اور یہی بات ہم نے سورہ ہجر میں بھی دیکھی ابھی پچھلی ہی سورت میں۔ تو ان ساری باتوں کو جمع کرنے سے یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک وجود رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض انسان اپنے برے رویوں کی وجہ سے شیطانوں جیسے سرکش ہونے لگتے ہیں، اسی لیے پھر ان کو بھی شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات جو اکثر ماؤں سے ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اس کا ازالہ کرنا چاہوں گی کہ بعض اپنے بچوں کو لفظ شیطان کہتی ہیں، مثلا یہ بڑا شیطان ہے، یہ بڑا شیطان ہو گیا، اور اس نے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اس بات کو اپنے لفظوں سے نکال دیجئے، کیونکہ ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہے نا کہ شیطان کرتا کیا ہے، تبھی تو اسے اتنی نفرت نہیں۔ اور میں نے آج اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا اس لیے بھی مناسب سمجھا کہ جب تک کسی چیز کی اصل پتہ نہیں ہوتی نا، نہ ہمیں اس کا خوف آتا ہے، نہ اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، نہ اسے ہمیں گھن آتی ہے۔ جب تک کسی کی گندگی کو کھولا نہ جائے، اس وقت تک ایک انسان اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں شیطان کو بعض دفعہ بڑے پیار سے اور بھولے پن سے اس کو یہ بڑا شیطان ہے، جب کوئی کہتا ہے تو میرا تو دل اندر سے ہل جاتا ہے کہ اتنا بھولا، آپ شیطان کو اتنا بھولا بھولا سمجھتے ہیں جیسا آپ کا بچہ، وہ تو معصوم پھول ہے، وہ تو جنت کا پھول ہے، آپ اس کو شیطان کہتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں۔ اگر آپ کو شیطان کی اوور آل یا اس کا لانگ ٹرم گول سمجھ میں آ جائے کہ وہ ہدایت سے دور کرنا، انسانوں کو ان کے رب سے دور کرنا، تو پھر کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو محبت میں یا لاڈ میں یا ناسمجھی میں شیطان کے نام سے تعبیر کریں۔ بہرحال شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ایک مخالف فورس بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ شیطان اکبر بھی ہوتا ہے اور شیطان اصغر بھی ہوتے ہیں۔ شیطان اکبر کون ہے؟ جس نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا، اسی کو ابلیس بھی کہتے ہیں۔ اور ابلیس کا لفظ بلسا سے ہے، مبلس کہتے ہیں بہت زیادہ مایوس کو، کیونکہ یہ ہے وہ ہیرو اس کہانی کا جس میں آدم کا اور ابلیس کا قصہ جو تھا وہ پیش ہوا۔ اسی نے قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور اسی کے ذریعے سے پھر آج دنیا میں اس کے ہیلپرز، جس کو قرآن پاک میں اس کے کنبے اور اس کی برادری بھی کہا گیا، اس کا قبیلہ کہا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو بہکانے کا کام اکیلا نہیں کرتا، بلکہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی مدد کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس سے بھی اس کے ٹیم ورک کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس طرح نیکی کے کام میں اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ابلیس کو بھی اپنا کام کروانے کے لیے پورے گروہوں کی ضرورت ہے۔ اور اس کی دلیل میں ایک بہت ہی مستند روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شیطان اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہاں سے اپنے لشکر یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کے نزدیک اس کے لشکر میں سب سے زیادہ معزز وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر میں سے ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں برائی کا کام کیا یا فتنہ پھیلایا۔ شیطان کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کو اور فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے بیچ میں پھوٹ نہ ڈلوا دی۔ آپ نے فرمایا، شیطان اس شخص کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے شاباش، تم نے واقعی بہت بڑا کام کیا۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی کتاب الصفات المنافقین میں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ابلیس کا عرش پانی پر ہے جہاں سے وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دے۔ تو گویا کہ اس کا گول کیا ہے کہ لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ اب اس کے مددگار کون ہے، یہ تو ایک سوال ہو گیا۔ تو کیا ابلیس کے لیے بھی کوئی اس کی نسل چلنے کا وہی طریقہ کار ہے جو کہ ہمارے انسانوں کے نسل چلنے کے تعلقات طریقے ہیں؟ اور بعض لوگوں نے جو فرشتوں کے ساتھ ایسے عقائد رکھے، تو بات یہ ہے کہ شیطان چونکہ انسانیت کا دشمن ہے، اسی طرح یہ اپنے ہم خیال لوگ پیدا کر لیتا ہے۔ اس کی ذریت کے بارے میں کہ کیا اس کے دنیا میں پیدا ہونے کا کوئی خاص طریقہ ہے، اس کے بارے میں قرآن اور سنت سے ہمیں کچھ نہیں ملتا. جو چیز سارے مضمون کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتی وہ یہی ہے کہ جس طرح شیطان خود بھٹکا پھر دوسروں کو بھٹکاتا ہے، پھر جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں آہستہ آہستہ اس برائی میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ بھی ٹرین ہو کے اسی کے مشن کے ساتھی بن جاتے ہیں اس کے. جیسے کوئی ایک شخص نیکی کی بات کرتا ہے، دین سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر وہ کچھ لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے شاگرد جو ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کی پھر ایک روحانی اولاد بننے لگتے ہیں، کیونکہ اسی بات کو سمجھ کے وہ آگے پھیلانے والے بن جاتے ہیں. بالکل یہی طریقہ کار شیطان کے لشکروں کا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر شیطان کی جو ضروریت جو اس کا قبیلہ اور کنبہ ہے وہ اس کے ٹرین کیے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ان کا سب کا استاد ہے. اور وہ اللہ عالم کس طرح سے ہوتا ہے. باقی سورت بنی اسرائیل حوالے نوٹ کر لیں، کافی سارے ہیں، لیکن آپ صرف اپنی بات کو سٹرونگ کرنے کے لیے ریفرنس نوٹ کریں، بعد میں آپ ان کے ترجمے کو پڑھیں تو مزید فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. آیت نمبر 64 سورت بنی اسرائیل میں، سورت کہف آیت 50 میں، اور سورت مریم آیت 83 میں یہ باتیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو شیطان اکبر ہے، لیکن کیا ہر انسان کا الگ سے بھی کوئی شیطان ہے؟ جس کے بارے میں روایت میں خلاصہ ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن کو ساتھی یعنی اس کا ہمزاد بنا کر مقرر کر رکھا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کے آپ کے ساتھ بھی. اس سے نوٹ کیجئے گا کہ صحابہ کرام کو اس بات کا کتنا یقین تھا کہ اللہ کے نبی انسان تھے. آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی اور وہ میرے تابع ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے خیر اور بھلائی کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیتا. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح مسلم ہی کی ہے، اس میں فرمایا کہ جن کے ساتھ ساتھ فرشتہ بھی تمہارا ساتھی کیا گیا اور فرشتہ انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پہ نہ پایا. ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. کہتی ہیں میں نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بقیع کے قبرستان کی طرف اللہ کے نبی کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو محسوس کی اور پیچھا کرتے ہوئے پہنچ گئیں. دیکھا تو آپ وہاں کھڑے دعا مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے. واپس آئیں، اللہ کے نبی سے پہلے واپس پہنچنے کے لیے سانس پھول رہا تھا. آپ نے عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا تجھے غیرت آ گئی تھی؟ میں نے کہا بھلا مجھ جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے گی، یعنی کہ ہاں کیوں نہیں، آپ اتنے اچھے شوہر ہیں، مجھے چھوڑ کے کہیں رات سے بستر سے غائب تھے تو مجھے غیرت آئی. تو آپ نے فرمایا اقد جا اکی شیطانو کی، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ امائی یا شیطان، اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا وما کلی انسان، کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا نام ولیکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلم، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہو گئے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی، نبیوں کی بیویوں کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے. اور خاص طور پہ شیطان کب بڑھتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. سورہ زخرف کی آیت 36 میں آتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. حتیٰ کہ لوگوں نے اس بات پہ بھی بحث کی کہ کیا شیطان مسلمان ہو سکتا ہے. بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے کہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا تو پھر کیا ہمارے شیطان بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں شبہ کھاتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ابلیس، جس نے شیطان، جس کو شیطان اکبر کے نام سے اب موسوم کریں گے، اس کے تو مسلمان ہونے کی کوئی روایت، کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس نے خود کہا تھا فان زیرنی، مجھے مہلت دے. اس نے تو اپنی زبان سے مانگا، ہدایت کی طلب ہی نہیں تھی اس کے اندر، اسی لیے اس کو ہدایت نہیں ملی. لیکن رہ گئے جو ہمارے مسلمان ہیں، تو اس کا تعلق کہ وہ کتنے مسلمان ہوتے ہیں، اس کا انحصار ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہوتے ہیں. جب ہم بار بار شیطان کی بات کو ریجیکٹ کرتے جاتے ہیں اور اسلام پہ پکے ہوتے جاتے ہیں، بالآخر پھر ہمارا شیطان ہم سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو بالکل اس بات کی امید نہیں رہتی کہ وہ ہمیں بہکا سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر ہمیں نہیں بہکاتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ایک انسان عمر بن جاتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر کو دیکھ کر رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو سراسر یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر اس کے برعکس ہر دعوت گناہ کو قبول کرتے جائیں، خوشی سے اس کی ہر آفر کو مانتے جائیں، تو وہ تو ہمیں گہرا دوست بنائے گا۔ تو لہٰذا ہمارا شیطان ہمیں کتنا بہکاتا ہے، اس کا زیادہ تعلق شیطان سے نہیں بلکہ ہم سے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شیطان جو انسان کو اللہ کے راستے سے بہکاتا ہے اور اس کی کوششیں کرتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک انسان جب خود اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی زندگی میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا تو وہ شیطان کے پنجے میں آنے لگتا ہے۔ شیاطین جو ہیں وہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، یعنی شیاطین سے مراد جنات، کیونکہ یہاں جان کا لفظ آیا نا تو جنات کی یہ لفظ ہے، تو جنات میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ سورۃ جن کی آیت 14 سے 14-15 میں آتا ہے وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں۔ تو جنات بھی انسانوں کی طرح کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں۔ جنات کیا کھاتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کچھ ملتی ہیں کہ جنات اپنی خوراک دو طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک وہ خوراک جو انسان کھاتے ہیں، تو یہ جن بھی چوری چھپے ان کے ساتھ شامل ہو کر اس میں سے کھا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ اور باب آداب الطعام کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جب پانی پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں سے ہی پیتا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ۔ اسی طرح دوسری روایت بھی صحیح مسلم ہی کی ہے، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی کھانے میں حاضر ہوئے یا ہوتے تھے، تو اس وقت تک ہم ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے میں جس شخص کے سب سے پہلے ہاتھ جاتے ہیں تو اس کی برکت یا اس کی نحوست کھانے میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک موقع تھا، سب لوگ جمع تھے کھانے کے لیے، ایک لڑکی اس طرح بھاگ کر آئی گویا اسے کوئی دھکیل کر لایا ہے، وہ اپنا ہاتھ کھانے کے لیے بڑھانا چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا گویا کہ اسے بھی کسی نے دھکیلا ہے، پھر آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس طرح شیطان اس لڑکی کو دھکیل کر لایا تاکہ وہ کھانا اس کے لیے حلال ہو جائے، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر شیطان اس کو دھکیل کر لایا تاکہ اس کے ذریعے کھانا اپنے لیے حلال کر سکے، مگر میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کو سن کے تو واقعی جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے طریقے سے سکھایا۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے، گھر کا کوئی بزرگ ہے، کوئی نیک انسان ہے، اس سے پہل کروائی جائے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے نا، ایک دوسرے کا جو ہم جھوٹا کھاتے ہیں نا، تو اس سے بھی ہمارے اوپر اثرات آتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جب یہ کھانا ہوتا تھا تو ایک بڑے سے تسلے میں رکھتے ہوں گے اور سب شروع کر دیتے تھے۔ اب آج تو ڈونگوں سے نکلتا ہے اور تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے کھانے پینے میں اثرات دیتی ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کہ جو بچے لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، اور بچوں کو تو چھوڑ دیجئے، بڑے بھی کھاتے ہیں، تو پھر وہ شیطان بھی ان کے ساتھ کھانے کھا رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے یہ بھی پوچھا، اور پوچھنے والے عبداللہ بن عمر تھے، کہ جن کیا کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تمہاری خوراک ہے، اور اللہ کا نام لینے کی برکت سے وہ تمہارے ہاتھوں میں گوشت سے بھرپور ہو جائے گی، اور مینگنیاں تمہارے جانوروں کا چارہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ ہمارے ان بھائیوں یعنی مسلمان جنوں کی خوراک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو گویا کہ وہ ہڈیاں کھاتے ہیں۔ جن کہاں رہتے ہیں؟ کھنڈرات میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور جو متقی جن ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کے قریب اور مکہ اور مدینہ جیسے معزز اور افضل شہروں اور مسجدوں جیسی جگہوں کے لیے اس کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شریر اور خراب جن ہوتے ہیں غیر مسلم، یہ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں اور کوڑا ڈالنے کی جگہیں، ریسٹ روم اور کفر و شرک کے اڈے، جہاں بھی ظاہری یا باطنی قسم کی نجاست ہوگی وہاں رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں جانے لگو تو دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث. اسے ہی بخاری کی روایت ہے کتاب الوضو کی. پھر اسی طرح ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جنات بھی جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ تو اس بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی اتفاق ہے کہ کافر جن جہنم میں جائیں گے، اور جمہور اہل علم کے مطابق مسلمان جن جنت میں جائیں گے. یہ ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، اس کی جلد 19 پیج 38 پہ ہے. پھر اس طرح جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیاری خوبیاں دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دیں، مثلا کہ جن اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں. اس کی دلیل سورۃ انفال کی آیت 447 یعنی 447 میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ جب شیطان سراقہ بن مالک کے روپ میں گیا اور ان کے ساتھ جنگ میں رہا، لیکن جو ہی وہاں دیکھا کہ فرشتے اترے تو وہاں سے نکل بھاگا. وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. یہ پوری آیت آپ خود بھی اس کے ترجمے کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ تو الحمدللہ اس کی تفسیر بھی سن چکے ہیں. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. دوسرا جن جس شکل میں آ سکتے ہیں وہ سانپ ہیں. اس کے بارے میں بھی روایت ہے صحیح مسلم کی ابو سعید الخدری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ میں کچھ جنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم کوئی سانپ دیکھو تو اسے 3 مرتبہ حکم دو کہ وہ چلا جائے، اگر اس کے بعد بھی وہ نہ جائے تو اسے قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے. اسی طرح ابو صائب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گیا تو وہ نماز میں مشغول تھے، چنانچہ میں ان کے انتظار میں بیٹھ گیا. اتنے میں ان کے گھر کے ایک طرف ان کے بستر کے نیچے سے مجھے سانپ کی حرکت محسوس ہوئی. میں نے دیکھا تو واقعی سانپ تھا، چنانچہ میں نے اسے قتل کرنے کے لیے میں اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو مجھے ابو سعید نے اشارہ کیا بیٹھے رہو. میں بیٹھ گیا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہاں ایک نو بیاختہ یعنی نیولی میرڈ جوڑا رہتا تھا. جب ہم جنگ خندق میں اللہ کے نبی کے ہمراہ تھے تو اس شخص نے دوپہر کے وقت آپ سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی. آپ نے اسے فرمایا کہ مجھے بنو قریظہ کے یہود سے خطرہ ہے، لہٰذا تم اپنا ہتھیار بھی ساتھ لے جاؤ. جب وہ صحابی اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی بیوی گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی. اس صحابی کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنا نیزہ تان لیا. اس کی بیوی نے کہا، اپنا نیزہ دور رکھو اور پہلے گھر میں داخل ہو کر جائزہ لو کہ مجھے کس چیز نے باہر نکلنے پر مجبور کیا. وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا بستر پر ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہے. اس نے فوراً سانپ کو اپنا نیزہ چھپویا اور اسے نیزے میں پرو کر نیزہ صحن میں گاڑ دیا. وہ سانپ نیزے پر تڑپنے لگا. پھر یہ نہیں معلوم کہ سانپ پہلے مرا یا اسے قتل کرنے والا صحابی. پھر ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو زندہ کر دیں. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. پھر فرمایا مدینہ میں کچھ جنوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا جب تم کسی جن کو دیکھو تو اسے 3 دن تک اور بعض روایات میں 3 مرتبہ نکلنے کی وارننگ دو، پھر اس کے بعد نہ جائے تو اس کو قتل کرو کیونکہ یہ شیطان ہے. اور یہ پورا واقعہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ صحیح مسلم کی کتاب السلام میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ سانپ نہیں تھا، اصل میں جن تھا جس نے روح بتھارا ہوا تھا. اسی طرح آپ کو وہ روایت بھی یہاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں جو آیت الکرسی کی تفسیر میں آپ کو بتائی گئی، صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ صدقے کی کھجوروں میں سے جو چوری کرنے والا شخص تھا وہ شیطان تھا لیکن انسان کے روپ میں آیا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں کتاب التعبیر حضرت انس سے، آپ نے فرمایا من رعانی فی المنامی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا فقد رعانی، تو اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو خواب میں اگر کوئی دیکھے اللہ کے نبی کو، مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل جو صحیح روپ ہوگا تو وہ پھر صحیح ہوگا، وہ شیطان کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جنات کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر مذکر اور مونس بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر زناکاری بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ جنات کو عورتوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے بڑھنے کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ ایک اور خوبی جو جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بڑھ کے دی ہے وہ کیا ہے کہ بہت تیز سفر کر سکتے ہیں۔ سورۃ نمل کی آیت 38 اور 39 میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو اہل یمن کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس ملکہ کا تخت مجھے لا کر دے دے؟ ایک کوی ہے کل جن کہنے لگا، آپ کے اپنی اس مجلس اٹھنے سے پہلے ہی میں آپ کے پاس لا دیتا ہوں، اور یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1.5-2 ہزار کلومیٹر دور جو فاصلہ تھا تو وہ چند منٹ میں انہوں نے طے کر لیا۔ پھر جنوں کے پاس ایک اور ایکسٹرا خوبی کیا ہوتی ہے؟ اڑنے کی۔ یہ اڑ بھی سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری طرف جاتے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ آسمانوں سے جو راز سننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا تذکرہ سورہ ہجر میں ہم پڑھ چکے۔ پھر اسی طرح جنوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ قوت ملتی ہے، طاقت اور قوت بہت ہے۔ جیسے مثال ہے کہ ایک عام انسان تو 20 کلو اٹھا لے گا نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 20 ٹن بھی اٹھا لے، کرینز کی طرح۔ اور ان کے اندر عقل اور شعور بھی ہوتا ہے، لیکن انسانوں سے بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ سورت سبا کی آیت 12 اور 13 میں آپ کو اس کی دلیل مل سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز شیاطین کے لیے نوٹ کیجئے گا کہ شیطان زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم اپنی خوشی سے ان کو اپنے ہاتھوں میں دے، ہم اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ سورہ ہجر آیت 42 میں ہم پڑھ چکے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں مگر جو لوگ تیری پیروی کریں گے۔ اور سورہ ابراہیم آیت 22 میں تو ہم پڑھی چکے کہ قیامت کے دن شیطان خود ہی کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، بس میں نے تو تم کو ایک دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ بعض دفعہ نیک لوگوں سے شیطان ڈرتے بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، حضرت عمر سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفسی بیدیہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ سبحان اللہ، حضرت عمر کی شان میں یہی لفظ بہت پیارے ہیں جو اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمائے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کبھی شیطان کسی راستے سے تمہیں آتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب بدء الخلق میں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ بھی اس ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2913 2913۔ تو ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیں۔ جیسے ہم دوسری چیزوں سے ڈرتے ہیں نا، اسی طرح شیطان ایمان سے ڈرتا ہے۔ ایمان جو ہے نا شیطان کے لیے ڈنڈا ہے، وہ اس کے خوف سے پھر ایک انسان کو بہکا نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شیاطین جو ہے نا، یہ قرآن پاک جیسا کوئی معجزہ نہیں لا سکتے۔ یعنی یہ اگر ایسی بات کر دیں کہ جس کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ ہم کوئی الہامی کتاب لے آتے ہیں، تو وہ نہیں لا سکتے۔ اس کی دلیل سورۃ بنی اسرائیل آیت 88 ہے، کل ان اجتمعت الانس والجن، کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان کے لیے لانا ممکن نہیں، چاہے یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت ہی دلچسپ بات ہے آپ کے اور میرے لیے کہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھول سکتے۔ اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں، البتہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر انہیں چھوڑ سکتے ہو، اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کا نام لے کے بند کیا گیا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب بدء الخلق میں۔ اسی طرح شیطان انسانوں کی آبادی پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، یعنی اکیلے انسان پہ ان کا زیادہ زور چلتا ہے، اور کسی ایسی بستی میں جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہوں تو وہاں سے شیطان بھاگتے ہیں. در حقیقت یہ کہ شیطان انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور جب انسان ان سے ڈرنے لگتے ہیں تو پھر شیطان ان کے ساتھ مزید اسی طرح کی باتیں رکھتے ہیں. شیطان جو ہیں، عام جو ریگولر شیطان ہیں، یہ مرتے ہیں، لیکن جو بڑا شیطان ہے وہ قیامت تک جیے گا، لیکن اس کے بعد مرے گا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنی ہے.